van Comduur. Goedemiddag, straks praat ik hier met Pieter Omtzigt over de adviezen over de rechtsstaat door de kakelverse staatscommissie. Die commissie is op initiatief van hemzelf gekomen. Maar uiteraard bespreken we ook het laatste politieke nieuws rondom de formatie. In de nieuwsbv is dat allemaal. Nu eerst Ali B., want die heeft zijn strafeis gehoord van het OM. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar onvoorwaardelijk tegen Ali B. Het OM verdenkt de artiest en presentator van 2 verkrachtingen... en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen... onder wie een oud-kandidaat van The Voice of Holland en zangeres Ellen ten Damme. Verslaggever Onne Beukers, jij bent in de rechtbank. Hoe verliep de ochtend waarin het OM met het requisitoor kwam? Nou ja, het begon eigenlijk chaotisch zoals het de hele tijd gaat. Het is ook wel veel media aanwezig. Dus Ali B. toen hij zich meldde bij de rechtbank, eerst nog even een verhaal houdend voor de pers, dat hij er toch veel vertrouwen in had. Ook fijn dat hij vandaag dus met zijn advocaten de verdediging kon doen. Hun pleidooi kon laten horen. Uiteindelijk hoorden we natuurlijk vooral het Openbaar Ministerie, de officier van Justitie, nogmaals even al die feiten opsommen. En vooral ook daar patronen in leggen. En ja, het belang eigenlijk zei is, ja, het gedrag van Ali B, ja, dat was fout. En dat was ook al fout voordat de boosuitzending was. Dat was ook al fout voordat er een MeToo-affaire was. Ja, dat is gewoon strafbaar. En ja, zo zijn zij tot 3 jaar uiteindelijk gekomen. En wat natuurlijk altijd lastig is in deze zaken, is dat het ook wel het ene verhaal tegen het andere verhaal is. En daarom heeft het Openbaar Ministerie daar ook rekening meegehouden. En dat vertelt Hella van der Most. Zij is persofficier bij het OM hier in Noord-Holland. Er is sprake geweest van een bepaald patroon. De handelwijze van verdachten. Hè, de manier waarop hij te werk ging bij het benaderen van zijn slachtoffers. En dat is ook gebruikt als bewijs. Ja, dat wordt schakelbewijs genoemd. Hè. Waarom is dat van belang in deze zaak? Ja, juist in zedenzaken, u gaf het er net al even aan, is het bewijs lastig. En dan moet je soms gebruik maken van schakelbewijs. Schakelbewijs wil eigenlijk zoveel zeggen, je gebruikt bewijsmateriaal van de ene zaak ook in de andere zaak, omdat het een bepaald patroon laat zien. Het patroon dat verdachte heeft laten zien is dat hij heel onverhoeds was in zijn handelen. Hij heeft zijn slachtoffers vaak meegenomen naar afgelegen plekjes, hotelkamers, midden in de nacht. En heeft ze echt overvallen en hij duldde geen nee. En op basis van al die factoren die in dit hele dossier een rol spelen, is gekomen tot die eis van 3 jaar. Ja, duidelijke patronen dus omschreven door de persofficier Onno. Hoe gaat de zaak nu verder? Ja, nou, de advocaten van Ali B. die zijn begonnen met de verdediging. Nadat we eerst heel even pauze hebben gehad. En toen heeft ook Ali B. Nog een reactie gegeven. Hij vindt eigenlijk dat het OM ja, wel het verhaal verteld heeft, of deels het verhaal verteld heeft, maar dat het niet het hele verhaal is geweest. Hij kijkt dan toch ook uit naar de verdediging die dus op dit moment begonnen is, laat hij weten. Nee, het is echt niet heftig. Al hadden ze 20 jaar geëist. Het voelt totaal niet heftig, want het gaat niet om wat ze eisen. Het gaat om waarom ze het eisen. Het OM is niet degene die bepaalt. Het OM kan dus heel bewust echt op een hele aparte manier cruciale informatie gewoon weglaten. Framen op een manier die bijna gewoon juicy is. En ik heb zin in het pleidooi. Ja, Ali B. klinkt vol vertrouwen, Onno. We gaan het volgen. Onno Beukers vanuit de rechtbank, dank voor de toelichting voor nu. Gaan we door naar Den Haag, want de VVD-leider Jessel Gusti heeft haar zorgen geuit over Marjolein Faber als beoogd minister voor asiel en migratie. Gisteren trok PVV-leider Wilders Gidi Markusover terug als beoogd vicepremier en asielminister. Hij was niet door een screening voor nieuwe bewindspersonen gekomen. En volgens Jesselgus is Faber niet onomstreden. Maar uiteindelijk ook Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Politieke verslaggever Wilma Borgman. Faber is dus omstreden volgens Jesselgus. Wat bedoelt ze daarmee? Ja, je hoort het net dat Jessel Gus wees naar berichtgeving over Marjolein Faber. En waarschijnlijk bedoelt ze dan uitspraken die Faber heeft gedaan in de tijd dat zij in de Eerste Kamer zat. Ze noemde in die tijd bijvoorbeeld collega-parlementariërs nepvertegenwoordigers. Ze gebruikte bij een debat ook het beladen woord omvolking. Faber is ook in het nieuws geweest omdat haar zoon ooit duizenden euro's betaald heeft gekregen voor het ontwerpen van een website voor de PVV. En Jessel Gus vraagt zich af of dat allemaal wel past bij de verantwoordelijkheid van het ambt van minister. Past dat wel bij iemand die minister moet worden? En inderdaad, je hoort het haar zeggen, tegenover Wilders, de partijleider van de PVV en formateur van Zwol, heeft ze gezegd dat ze zich zorgen maakt over de houding en de toon van Faber. Ja, dat is al veelzeggend natuurlijk. Gidi Markusover, die moest ook al door de mangel worden gehaald. Wanneer weten we of Faber wel door de screening komt? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Die screening of naslag duurt een paar dagen. En dan wordt er in de bestaande archieven van bijvoorbeeld de AIVD en de Belastingdienst gekeken naar wat daar te vinden is over een bepaalde persoon. En bij Markusover was die informatie zo belastend dat zijn kandidatuur ingetrokken werd. Maar in die archieven is niks te vinden over iemands houding of iemands toon. Dus de bezwaren van Jessel Gus tegen deze nieuwe kandidaat, die zijn daar niet te vinden. Die zijn daar ook niet mee te ondervangen. De enige manier voor Faber om die bezwaren wel te ondervangen is om die houding en die toon te veranderen. Ja, maar het zegt natuurlijk wel iets over de onderlinge verhoudingen tussen de partijen, hè, dat Jessel Gus hiermee komt. Nou, ik heb echt nog nooit meegemaakt dat de partijleider van de ene partij zich in deze bewoordingen, dat iemand niet onomstreden is, gebruikt voor een kandidaat bewindspersoon van een andere partij. Die is dus nog niet eens beëdigd. Ja. Dat is echt heel ongebruikelijk. En kennelijk vindt ze het nodig om publiekelijk de confrontatie met Wilders te zoeken. En het is toch even afwachten nog wat Wilders daar later vandaag mee doet. En ook wat de reacties zijn van de andere partijleiders. Ja, gaan we later vandaag dan waarschijnlijk horen. Dank voor de toelichting voor nu. Wilma Borgman. Na maanden van krimp is de export van Nederlandse goederen weer gestegen. Volgens het CBS was de goederenexport in april 2,3% groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral chemische producten, eten en alcohol zaten in de lift. Op Curaçao is woensdagavond nog iemand aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Het is een man van 22 die zichzelf meldde bij de politie. Eerder werd al een 25-jarige man aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden doodgeschoten bij een woningoverval. In een open brief in Trouw laten organisatoren van pro-Palestijnse protesten op universiteiten weten dat ze doorgaan met de acties. De schrijvers spreken namens actievoerders op 14 universiteiten. Het doel van de demonstranten is nog niet bereikt. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische organisaties verbreken. Het NOS-journaal. Opnieuw melden minder mensen zich ziek. Volgens het CBS was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar 5,5% lager dan vorig jaar. Toen was er ook al sprake van een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. In de horeca melden zich de minste mensen ziek. Het ziekteverzuim ligt het hoogst in de gezondheidszorg. Kinderen die dicht bij Schiphol in de buurt wonen, die gebruiken op dagen dat er meer luchtvervuiling van de luchthaven komt vaker een inhaler. Dat concludeert de Universiteit Utrecht na onderzoek. En The Guardian schrijft erover. Contact met Gerard Hoek, hoofdonderzoeker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebben jullie dit onderzocht? Ja, we hebben een groep van zo ongeveer 200 kinderen die in de buurt van Schiphol woonden gevraagd om dagelijks een dagboek bij te houden met klachten over de luchtwegen en medicijngebruik. En daarnaast hebben we op het schoolplein in samenwerking met de GGD Amsterdam en TNO metingen van verontreinigingen gedaan en die gegevens aan elkaar gekoppeld. Ja, en als je dan die klachten naast elkaar legt, wat valt dan op? Ja, dat kinderen op dagen dat er meer verontreiniging van Schiphol afkomstig was, dat ze aanzienlijk meer kortademigheid rapporteerden, piepende ademhaling en meer medicijnen gebruikten om hun astmaklachten te verminderen. Ja, en daar kunt u denk ik een conclusie uit trekken. Ja, dat betekent dus dat de verontreiniging zoals die van de luchtpark van Schiphol komt de gezondheid van kinderen aantast. We hebben ook een heel veel inspanning gestoken om te proberen verontreiniging van Schiphol te scheiden van verontreiniging van andere bronnen, van verkeer. Mm-hmm. En we kunnen echt duidelijk zien dat het echt de verontreiniging van Schiphol is die klachten veroorzaakt. Ja, en wat gaan jullie nu met deze gegevens doen? Gaan jullie nog aan instanties bijvoorbeeld aanbieden? Ja, de resultaten zijn al in feite in samenwerking met het RIVM aangeboden aan het ministerie. Mm-hmm. Die daar verder acties moet op ondernemen. En ja, één gevolg van deze bevinding is dat technische maatregelen ten aanzien van luchtverkeer, zoals stillere vliegtuigen, ja, wel wat doen aan het geluid, maar niets doen aan de verontreiniging. Dus daar zullen toch ook andere maatregelen overwogen moeten worden. Ja, toch echt weer goed kijken naar die uitstoot. Dank voor de toelichting, Gerard Hoek, de hoofdonderzoeker. Het is 10 minuten over 12, krijgt u nog het weer. Het is bewolkt, verspreid over het land vallen er wat buien. Vanmiddag ook kans op wat zon, een graad of 18 en het waait stevig. Vanavond dan vanuit het zuiden kans op regen en onweersbuien. En lokaal kan veel water in korte tijd vallen. Morgen in de ochtend dan trekt de regen weg. Daarna droge periode met wat zon. Het blijft stevig waaien bij een graad of 18. Bij de ANWB zit deze middag Bianca Damink. Goedemiddag. Goedemiddag. En er staan een paar hele lange files intussen. Het wordt alweer drukker op de weg aan het begin van de vrijdagmiddag. Wat opvalt is de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Want daar heb je nu 50 minuten vertraging na een ongeluk bij Twello. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 staat een lange file van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. Vertraging is ruim een uur. Er zijn daarna een ongeluk 3 rijstroken afgesloten. Het is druk op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren door werkzaamheden. Vertraging is een half uur. En het is ook heel druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En dat komt door politiecontroles aan de Duitse kant van de grenzen. Op de A12 heb je daardoor de meeste vertraging van Arnhem naar de Duitse grens vanaf Duiven. Vertraging is meer dan een uur. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Zij- of achterruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuws BV. Naderend onheil voor het Nederlands Filmfestival. De gemeente Utrecht die is er namelijk klaar mee. Zo'n 30 jaar geleden, na acteur, 30 jaar na acteur Rijk de Gooier. Dat is het slechtste georganiseerde festival ter wereld. Dat vind ik jammer. Ja, ik vind ze ook, moeten gewoon geen festival meer houden. Ze moeten al die kalveren. Wat moet je nou met zo'n kalver eigenlijk allemaal op? Nee, het kan hem weggooien, Rijk, als je wilt. Ja, doe het ook. Ja, de vooruitziende blik van acteur Rijk de Gooier die in die taxi zijn gouden kalf uit het raam kieperde. Legendarisch fragment, maar nu is er serieus wel hommeles in Utrecht, want het Nederlands Filmfestival verliest mogelijk een belangrijke subsidie van de gemeente. Doet zeer, want ondanks de zojuiste gemopper wordt het festival door filmkenners en regisseurs juist geroemd als promotor van de Nederlandse film. Daar straks meer over in de Nieuws BV. Nu eerst... OO Den Haag. Inmiddels zijn bijna alle namen van het kabinet en Wording Schoof 1 bekend. En daarmee is een einde in zicht van een lange formatie. Inmiddels duurt die al 204 dagen. Er is gesteggeld over namen, maar ook over inhoudelijke thema's zoals de rechtsstaat. En dat laatste is topprioriteit voor Pieter Omtzigt, partijleider van NEC. En die is daarom ook bij ons in het programma. Goedemiddag, meneer Omtzigt. Goedemiddag. Fijn u te spreken en ook hier in de studio naast mij. De man die tijdens de formatie aan de andere kant van de deur stond En politiek redacteur is van ons Joost Beekendam. Goedemiddag. Goedemiddag. Even naar meneer Omtzigt, want we gaan het uitgebreid hebben over die rechtszaak. Maar eerst maar eens even de actualiteit. Nieuws heet van de naald. Gisteren werd Gidi Markushover teruggetrokken na een screening door onder andere de AIVD. Maar de opvolger ligt nu ook alweer onder vuur. VVD-leider Jezokus vindt Marjolein Vijver niet onomstreden, laat zij zojuist weten. En heeft vragen. Wat betekent dat voor de formatie, zou u zeggen? Ik denk dat het verstandig is dat wij over kandidaten achter gesloten deuren spreken. Ook als er stevige bedenkingen zijn. Mevrouw Vaar heeft inderdaad in het verleden stevige uitspraken gedaan. Maar dit gaat wel erg openbaar over individuele personen. Dus ik wacht gewoon even rustig af. U wil rustig afwachten. Nou, toch ga ik u toch vragen. Hoe staat u tegenover die voordracht van Faber? Dat is precies wat ik u zeg. Als ik bedenkingen heb tegen een kandidaat of tegen uitspraken, dan is het meestal niet een radioprogramma wat de beste plek is om dat te uiten. Maar is het best om daar een goed overleg over aan te gaan. Faber die weigerde een tweet terug te trekken waarin ze ten onrechte claimde dat een man van Noord-Afrikaanse afkomst mesteken had uitgedeeld bij geweld op straat. Dat was niet waar. Zou voor u zo'n leugen eigenlijk een reden zijn om iemand geen minister te maken? Ik herhaal wat ik net zei. Ik denk dat het goed is om dit soort bezwaren niet hier met elkaar te bespreken. Het lijkt goed dat de partijleiders dat onderling doen. En niet via Twitter, niet alleen via touwtjes. Maar gewoon in overleg over wat de normen zijn. En u kent de inzet van de fractie van Nieuw Sociaal Contract. Dankzij ons ligt er ook een verklaring van januari over wat de rechtsstaat is. En dat politici ook aan de hoogste integriteitsnormen moeten voldoen en die moeten voorleven. En wees u er maar gerust op dat we dat zowel voor als achter de schermen uitdragen. En is het u gisteravond voorgelegd door partijleider, PV-leider Wilders, dat hij Marjolein Faber wilde voordragen? Ik weet dat u graag een verslag heeft van vertrouwelijke gesprekken, maar bij vertrouwelijke gesprekken over personen ben ik echt een klein beetje voorzichtig. En u had het net over, we praten erover achter gesloten deuren. Gaat u dat ook straks doen? Ik ga daar verder niet op in. Omdat? Ik ga niet over de bekendmaking van wanneer we waar ergens over spreken. Goed, nou, de oppositie die wil in ieder geval wel ook over Gidi Markushover meer weten. Wij misschien ook wel als journalistiek Beekendam. Kwam de terugtrekking van Markushover voor u wel ook als een verrassing? De manier waarop kwam als een verrassing. Maar ook hier, laat ik het zo zeggen, ik had al mijn kandidaten van tevoren laten screenen. Dus ik wist dat ze erdoor waren. Oké. En de oppositie vraagt zich nu af, kan hij zomaar Kamerlid blijven? Kunnen wij de informatie krijgen die Geert Wilders ook heeft gekregen? Sluit u zich aan bij de oppositie? Dat die informatie misschien ook breder, misschien vertrouwelijk gedeeld zou moeten worden? Je komt hier in een heel delicaat veld terecht. En ik heb dit in andere landen meerdere keren aan de stok gehad. En dat is wat de verhouding is tussen geheime diensten, de informatie en de informatie over politici. En ik had niet gedacht dat we hier in Nederland in terecht zouden komen. Maar weet wel dat het heel delicaat is wanneer de geheime dienst informatie over politici heeft en wanneer die met welke andere politici mag delen. We hebben gezien dat politici afgeluisterd werden. Dat onderzoek heb ik zelf gedaan, hoe dat ging in Polen. Dat ging ook in Griekenland. Dat waren ook gewone middenpartijen, hoor. Dat waren helemaal niet alleen de partijen waarvan u het vermoedt. En als geheime diensten politici afluisteren en daar verslag over uitbrengen. Dat hebben we ook gezien bij de medewerker van Forum voor Democratie in Brussel. Dan kom je op rechtsstatelijk heel moeilijk terrein. Want eigenlijk moet de kiezer natuurlijk gaan over wie de volksvertegenwoordiger is en niet de diensten. Dus ja, ook ik ben zeer benieuwd wat die informatie nu eigenlijk was. Maar ik worstel wel heel erg met het feit van of je daar dan vertrouwelijk over geïnformeerd wil worden en wat je dan precies zou gaan doen. Nou, in bredere zin, voor u is goed bestuur topprioriteit. Dat heeft ook te maken met de rechtsstaat. Maar heeft u er vertrouwen in dat er straks ook allemaal topbestuurders op dat bordes staan, als we nu kijken hoe dat gaat? Ook met eerder Ronald Plasterk, die is teruggetrokken als premier. Nu Gidi Markushover, nu twijfels over Faber. Komt dat goed bestuur er ook op deze manier? We zijn keihard bezig met het goed bestuur. We hebben wat dat betreft een ontzettend goed hoofdlijnakkoord. Waarin we die principes van goed bestuur ook goed vastleggen. Misschien hebben we het zo nog even over het rapport waar we het over zouden hebben. Waarmee we de grondrechten ook versterken. Waarmee je, als je grondrechten getroffen worden, dat je dan ook dat je dan naar grondwettelijk hof kunt. Dat je niet meer zo vertrapt kunt worden als in het toeslagenschandaal, of zoals in Groningen gebeurd is de afgelopen jaren. Dus ik heb er vertrouwen in dat als wij de afspraken kunnen uitvoeren, en we hebben ook de mensen daarvoor aangedragen als kandidaten, als die benoemd worden, dat wij die agenda ook goed kunnen uitvoeren. En ergens is het natuurlijk het gevolg van dat als je goed bestuur serieus neemt, dat soms een kandidaat het niet wordt. Alleen de manier waarop verdient de afgelopen tijd niet bepaald de schoonheidsprijs. Ook niet omdat mensen hun nek uitsteken. Dus je hoeft er niet eens te zijn met mensen, maar mensen steken wel hun nek uit in het huidige politieke klimaat om zich beschikbaar te stellen. En ik kan je vertellen dat het, ik heb met heel veel mensen gesprekken moeten voeren, dat de sfeer die er omheen hangt, het niet makkelijker maakt om mensen beschikbaar te vinden om belangrijke politieke functies in dit land uit te oefenen. Dat brengt ons bij het onderwerp waar we uw vragen ook over willen spreken. U maakt zelf al een bruggetje, daar ben ik altijd blij mee. Een nieuw rapport wat er staat over de rechtsstaat. Joost, wat lezen we daarin? Nou ja, dat de belofte van de rechtsstaat zou zijn gebroken, dat concludeert die rechtsstaat. Die rechtsstaatcommissie die is er gekomen op verzoek van onder andere Pieter Omtzigt. Er is ook een meerderheid voor gekomen na de toeslagenaffaire. En men zegt, ja, eigenlijk hebben we al heel veel kennis over dat regels veel simpeler moeten en meer afgestemd op wat goed is voor burgers. Alleen het ontbreekt vaak ook aan politieke wil om langjarig... ook echt moeilijke keuzes te maken. De rechtsstaat is een gebroken belofte. Vindt u dat ook, meneer Omtzigt? Ja, dat is ook waarom wij zowel bestaanszekerheid als goed bestuur, als de twee principes bestempeld hadden waarmee wij de verkiezing ingegaan zijn. Mm-hmm. En die rechtsstaat is voor heel veel mensen een gebroken belofte. Niet omdat de overheid foutloos moet zijn. Dat hoeft u als omroep ook niet te zijn, of ik als privépersoon ook niet. Maar wanneer er een fout gemaakt wordt, hij niet rechtgezet wordt. En dat zagen we bij het toeslagenschandaal. Daarbij faalde eigenlijk de hele rechtsstaat. Want niet alleen faalde de wetgever dat ze de wetten goed rechtzetten. De rechters faalden, want de Raad van State die koos gewoon altijd de kant van de Belastingdienst en nooit de kant van de toeslagenouders. Faalde, toetste niet aan de rechtsbeginselen. En feitelijk waren er ook andere instellingen in onze staat die niet functioneerden. Ik aarzel het om te zeggen, maar daar hoort zelfs de media bij, kan ik u verzekeren. Want ook die hadden jarenlang op een enkele uitzondering na niet goed door hoe tienduizenden mensen in de problemen konden komen. En ja. Ik denk dat dat op een aantal andere gebieden nog steeds gebeurt. En daarom heb ik toen met Chris van Dam, dat was toen de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie kinderopvangtoeslag, en ik, die hebben het initiatief genomen om een staatscommissie rechtsstaat op te zetten. En die doet nu 10 aanbevelingen, waarvan een aantal zeer nuttig kunnen zijn. Een aantal daarvan weten we al lang, maar het wordt gewoon tijd om ze een keertje uit te voeren. Welke aanbeveling, want laten we daar eens even doorheen lopen. 1 aanbeveling is 1,5 miljard investeren in rechters, in uitvoeringsinstanties, dus die ambtenaren achter de loketten. Nou ja, versimpeling van regels, maar bijvoorbeeld ook rechtsstatelijk leiderschap. Politici dus, die dus echt het gedachtegoed achter de rechtsstaat ook actief bevorderen en uitdragen. Welke van die aannames aanbevelingen wilt u eigenlijk overnemen? Of allemaal? Ik denk dat we ze allemaal serieus moeten bestuderen en kijken hoe we ze kunnen overnemen. Maar om een voorbeeld te geven, ze maken een heel duidelijk iets van er zijn nu 60 inkomensregelingen in sommige gevallen voor mensen met een laag inkomen. En die mensen zelf zeggen ook van, joh, wij zien door de boom het bos niet meer. En op het moment dat ik maar 1 klein foutje maak met een boodschap, dat is of wat anders, dan krijgen we megaboetes, dus ze vragen het niet meer aan. En dan gaan we allerlei coaches instellen en weet ik niet wat allemaal. Maar het vereenvoudigen van de regelgeving, zodat mensen, en trouwens ook politici, want niet alleen mensen met een bijstandsuitkering begrijpen niet meer, of mensen met een laag inkomen, maar de gemiddelde politicus heeft totaal geen inzicht meer in de wetten die hij maakt en de gevolgen die het voor de koopkracht echt heeft. Die koopkrachtplaatjes zijn volledige fictie geworden over wat het doet in mensenlevens. Er zijn ook stevige eist dus een langdurige agenda rondom vereenvoudiging. Er zijn stevige afspraken gemaakt over die rechtsstaat, ook met Wilders bijvoorbeeld. Stel, er wordt toch aan die afspraken gezeten. Heeft u dan voor uzelf een rode lijn? Ik heb altijd rode lijnen bij onderhandelingen. En dat heeft u gezien bij wat er aan het regeerakkoord op tafel ligt. En die rode lijn is niet richting 1 persoon zoals u hier doet voorkomen. Die rode lijn gaat over je eigen... Misschien is wel richting een partij. Als de PVV bijvoorbeeld zegt, nou, we opperen toch dat verbod op moskeeën. Dat willen we toch weer, daar willen we met elkaar over praten. Zou dat voor u een rode lijn zijn? Ja, u bent nu een soort als-dan discussie aan het voeren. We hebben met elkaar afgesproken... Misschien wil u kiezen dat ook wel weten, die zitten luisteren. Ja, we hebben met elkaar afgesproken dat we ons aan de rechtsstaat houden. En een van die 7 beginselen die we hadden is dat we ook de vrijheid van religie waarborgen. En daar ook expliciet noemen dat het christendom en islam 2 voorbeelden van religie zijn. Waar je overigens ook forse kritiek op kunt hebben. Dat is ook helemaal niet erg. Je weet misschien dat we het verbod op smadelijke godslastering uit het wetboek van strafrecht gehaald hebben. Daar was ik toen als CDA niet voor. Maar in Nederland mag je hele forse kritiek erop hebben. Dat is allemaal geen enkel probleem. En die afspraak die is helder gemaakt. En het wetvoorstel waarin... en voor mij was het ook een voorwaarde dat zo'n wetvoorstel waarbij je 5 jaar gevangenisstraf kon krijgen voor het bezit van een Koran of het bezoeken van een moskee, ja, dat die van tafel ging. En die is ook vrijwillig ingetrokken door de heer Wilders. Dus ik ga ervan uit. Ik ken de heer Wilders dat als hij 1 keer zoiets intrekt, dat hij dat nog niet meer op tafel legt. Die is echt dat soort afspraken worden echt nagekomen. We gaan het in de gaten houden. En we gaan nu ook in de gaten houden. Er is veel gaande in Den Haag vandaag. We bespreken u nu op dit moment vanuit Enschede. Misschien moet u ook wel terug naar de actie is. Dank u wel, Pieter Omtzigt van NSC. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. Bijna niet bewust van de dreiging dat daar mijn wonen moet tussen al die mensen. Terug naar de kust. Maggie McNeil. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuws-BV. Weet je wat zo gek is aan skateboarders? Dat ze alles filmen wat ze op die plank doen. Levert wel mooie beelden op. En nu is er de film I've Been Doing This For Years. En daar ga ik zo over praten met een van de makers. Je kan zeker wel lelijk vallen van zo'n ding. Brigitte Kaandorp weet daar alles van. Haar zoon heeft het ook eens geprobeerd. Is hij met 25 bier op, met een skateboard, is hij van zo'n helling naar beneden is hij geskate. En het bier was nog niet eens het probleem, maar hij had er nooit op een skateboard gestaan. Ja man, was hij 6 keer over de kop geslagen. Dat je denkt, nou ja, schedel, basisfractuur, dood of wat ook. Maar het viel mee, hij had alleen maar 2 gebroken duimen. Het viel heel erg mee in principe. Maar ja, zie dan je reet maar eens af te vegen. Snap je dat wel? Ja. Hij kwam ook weer tijdelijk thuis wonen. Ik zeg, nou ga gelijk maar op de commode liggen, zeg ik tegen hem. NPO Radio 1. Op een skateboard net binnengekomen, Michel Koenen met het nieuws. Het OM heeft 3 jaar cel geëist tegen Ali B. Volgens justitie is er bewijs voor 2 aanrandingen en 2 verkrachtingen van in totaal 3 vrouwen. Ali B. zou een patroon hebben laten zien. De advocaat is nu bezig met de verdediging. Ali B. komt zelf ook nog aan het woord. VVD-leider Jesselgus heeft ook twijfels bij de nieuwe kandidaat-minister Marjolein Faber, die de PVV naar voren heeft geschoven. Ze is volgens Jesselgus niet onomstreden vanwege uitspraken uit het verleden. Ze heeft er zorgen geuit bij partijleider Wilders en ook bij de formateur. Gisteren trok Wilders Guidi Markesover terug als beoogde vicepremier en asielminister. De Belgische koning Filip heeft de plek bezocht in Antwerpen, waar gisteren een grote explosie was. Hij sprak met hulpverleners over de zoektocht naar slachtoffers in het appartementencomplex. Er zijn nu zeker 4 doden, onder wie een meisje van 10 en haar moeder. 3 mensen zijn zwaar gewond. En de Nederlandse voetbalvrouwen zijn uit de top 10 van de wereldranglijst gevallen. Oranje staat nu 11e. Het is voor het eerst in bijna 7 jaar dat de Oranjevrouwen geen top 10 notering hebben. Wereldkampioen Spanje staat op 1, Frankrijk op 2 en Engeland op 3. Dankjewel Michel. Bianca, de Davides. Ja, het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg. Er zijn een paar bijzonderheden. Het is onder meer druk langs de grenzen met Duitsland, want daar zijn controles aan de gang vanwege het EK. Op de A77 merk je dat van Nijmegen naar de Duitse grens tussen Gennep en de grens. Daar is de vertraging 1 kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem is het ook druk tussen Duiven en de afrit Beek. Heb je nu 20 minuten op onthoud. En er staat file door werkzaamheden, ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht, tussen Reewijk en de Meren. En daar ben je 35 minuten langer onderweg. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Op vrijdag is dat Lisa Loep. Het nieuwe kabinet heeft al vele namen gehad. Carbonade 1, Wilders 1 en nu natuurlijk Schoven 1. Wat toch meer klinkt als de puntenstand bij curling dan een regering. Maar ik wil graag pleiten voor een andere naam, een meer passende naam. Kabinet Ironie 1. Ironie. Zoals een groot denker het ooit verwoordde: het is als regen op je trouwdag. Het is een gratis ritje net nadat je betaald hebt. Aldus Alanis Morissette. En met deze verwijzing heb ik zojuist mijn leeftijd verraden. Ironie is eigenlijk een soort omgekeerde wereldspelen. Iets waar kleine kinderen en het nieuwe kabinet bijzonder bedreven in zijn. Dit kabinet zou een nieuwe en verbeterde bestuurscultuur krijgen, maar begint dan met een premier die niet verkiesbaar was en op geen enkele kieslijst stond. Aangesteld in dezelfde achterkamertjes waar Pieter Omtzigt altijd zo tegen filmineert. De verkiezing van deze premier was ongeveer zo transparant als de belastingaangiftes van Bono. Maar eerlijk is eerlijk, dit is wel een nieuwe bestuurscultuur. Het schijnt dat 1/3 van de jongeren en Thierry Baudet geen enkel probleem hebben met een dictatuur. Dit is een eerste stap in die richting. Dan hebben we Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en vicepremier. Ze is de enige bewindspersoon sinds de Tweede Wereldoorlog die op staande voet ontslagen werd. In Ironie 1 is dat geen smet op je cv, maar een garantie voor promotie. Er wordt flink bezuinigd op het ambtenarenapparaat in Ironie 1 en daar beginnen ze alvast mee door 3 nieuwe ministeries in te voeren. De helft van de bewindslieden zou van buiten de politiek komen, maar dit zijn er slechts 2 geworden. Bestaanszekerheid wordt bereikt door de WW-tekorten en het minimumloon niet te verhogen. Daarnaast krijgen we ministers die het nut van hun eigen ministerie zelf niet inzien. Reinette Klever, de PVV'er die ontwikkelingshulp wilde afschaffen, wordt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Zo lukt het wel om 2,4 miljard te bezuinigen. Klever, die ooit schreef dat asielzoekers TBC, hepatitis, polio, cholera, tyfus en andere exotische ziektes met zich meebrengen, is zo xenofoob dat ze waarschijnlijk niet eens met het buitenland durft te handelen. Haar opvattingen zijn ongeveer net zo betrouwbaar als een horoscoop in de privé. Het zal u dan ook niet verbazen dat ze hiervoor bestuurslid van Ongehoord Nederland was. Eppo Bruins is oud Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, maar daarvoor was hij lid van het CDA. Hij zegde zijn CDA-lidmaatschap op toen de PVV gedoogsteun gaf in Rutte 1, maar wordt ironisch genoeg minister van Onderwijs in het eerste kabinet waar de PVV echt deel van uitmaakt. Maar het mooiste nieuwtje vond ik toch wel dat Guidi Markeshauer, beoogd minister van Asiel en Migratie, zelf niet door de veiligheidscheck van de AIVD is gekomen, mogelijk vanwege banden met de Mossad. Hij wordt vervangen door partijgenoot Marjolein Faber, die ooit aan Rutte vroeg of de vijfde kolonne achter de regeringstafel zit. Die zat dus niet achter de regeringstafel, maar in haar eigen fractie, en die vervangt zij nu als minister. Dan is er nog NSC'er Volkert Itzinga, die jarenlang als topaccountant bedrijven geadviseerd heeft via welke fiscale geitenpaadjes ze zo min mogelijk belasting konden betalen, en zich nu gaat bezighouden met, u raadt het al, belastingzaken. En als kers op de taart hebben we David van Wiel, voormalig rechterhand van NAVO-topman Jens Stoltenberg. Hij wordt natuurlijk minister van, oh nee, wacht, niet van Defensie. Nee, dat zou te logisch zijn. Van Wiel wordt minister van Justitie, als tweede niet-jurist ooit. Wie wel minister van Defensie wordt, zijn partijgenoot en oud-ambtenaar op het ministerie van Justitie, Ruben Brekelmans. Dat is alsof Ronald Koeman, Memphis en Virgil van Dijk allebei opstelt, maar wel op elkaars positie. Het zou een kleurrijk gezelschap te noemen zijn, behalve dan dat ze allemaal wit zijn. Dus welkom bij Kabinet Ironie 1, waar we allemaal om zouden lachen als het niet zo om te janken was. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, traditiegetrouw rolt Utrecht eind september de rode loper uit voor de hoofdrolspelers uit de Nederlandse filmindustrie. Op het Nederlands Filmfestival kreeg menig regisseur, scenario-schrijver, acteur er al een gouden kalf. Het gouden kalf voor beste film 2023 gaat naar Sweet Dreams. Oh! Nou, oh, de muziek is alweer begonnen. Goed, Mies Bril, ik heb helemaal geen bril. Nee, goed. Dank jullie wel. Ik ben een moslim. En ik heb een fucking gouden kalf in mijn hand. Allemaal mooie momenten daar op dat Nederlands Filmfestival. Maar nu gooit de adviescommissie van de gemeente Utrecht roet in het eten. Hun advies luidt namelijk, zet een streep door de subsidie van dat Nederlands Filmfestival. Nou, daar is ophef over. En filmregisseur Jean van der Velde is daar boos over. Schreef een brandbrief aan de gemeente. En ook Marjolein Bronkhuizen, zakelijk directeur bij het Nederlands Filmfestival, is verbijsterd en zit hem bij mij hier allebei aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jean, je hebt jaren ben je al een vaste gast op dat filmfestival. Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat het festival misschien een deel van de subsidie niet meer krijgt? What the fuck? Was mijn eerste reactie. Dat is heel eerlijk. Omdat, het is zo raar, omdat het is echt een begrip geworden. Binnen film- en televisieland is het ieder jaar september, eind van september, oktober, heeft iedereen het over, we gaan naar Utrecht. Mm-hmm. Of zie ik je in Utrecht. En dat betekent dat je onder een week lang, 10 dagen lang, dat varieert al een beetje, maar dat je de mogelijkheid hebt om met publiek samen te zijn. Dus mensen, veel premières, zien films. Maar vooral ook omdat je met collega's samen bent. Want kijk, filmmakers en televisiemakers ook, die zijn een soort rondreizende circusartiesten. Die zijn maandenlang heel intensief betrokken bij een project. Dan hebben ze nog een première, dan zien ze elkaar nog even. En dan waait iedereen weer uit. En het is een beetje los zand, die hele community. Maar Utrecht, dat is de zandbak waar iedereen zandkastelen komt maken, komt spelen, elkaar ontmoet, plannen smeden. Er zijn zoveel dingen gebeurd die gebeuren omdat ze in Utrecht iedereen bij elkaar komt. En die gouden kalveren, dat is de vlag, het vlaggenschip. Mm-hmm. Maar waar het natuurlijk werkelijk om gaat, is niet om die ene avond, maar om die 8-9 dagen daaromheen. Waarbij je het festival wat daaromheen is. Ja, de vakverenigingen die elkaar ontmoeten. De voorstellingen ook in de regio, in de wijken van Utrecht. Openluchtvertoningen. Er gebeurt van alles. Ja, een krachtig huwelijk las ik op de website van het NVV zelf. Zakelijk directeur van het festival, Marjolein. De gemeentesubsidie vormt 13% van het totale budget. Is jullie duidelijk waarom de gemeente die subsidie wil stopzetten? Nou, het is de adviescommissie. Ja, heel goed. Het advies is nu aan de gemeenteraad. Het advies is aan het college van BMW, wat volgende week dinsdag 25 juni het advies overneemt of niet. Ja, de burgemeester en wethouder. Door de wethouder cultuur. De adviescommissie heeft ons plan met 107 andere plannen gelezen en beoordeeld. Op basis van een puntensysteem. Dan ga ik allemaal die hier uitweiden, want dat is denk ik veel te technisch allemaal. En wij zitten onder de zaaglijn. En dat betekent dat je onder de 90 punten komt. En je vroeg net aan Jean hoe die reageerde. Ja. En, wat was de reactie bij jullie? Toen ik het telefoontje kreeg van hoofd CZ, culturele zaken in Utrecht. Toen, ik denk dat ik 15 seconden stil ben geweest. En ik zei echt helemaal niets. Nul. Gewoon geen euro. Beseffen jullie wel wat je daarmee het festival, maar ook Utrecht aandoet? En besef je wel wat voor signaal je afgeeft aan de stad en aan de hele community waar Jean het over heeft? Dat betekent eigenlijk dat je als stad zegt, de waardering wordt natuurlijk geuit dat de burgemeester op het podium staat en dat we de hele stad rood kleurt en dat we activiteiten ontwikkelen ook met onderdelen van de gemeente en allemaal mensen. Maar op het moment je moet er natuurlijk ook nog wel een financiële waardering bij krijgen. Op het moment dat je die niet meer krijgt, zeg je eigenlijk, we vinden jullie niet belangrijk genoeg. Dus, ik maak je dus ook uit op dat het onverwachts kwam voor jullie als festival. Totaal onverwacht. Dit scenario hadden wij niet zien aankomen. Ja. Dat je helemaal totaal geen subsidie krijgt. Ja. Kijk, natuurlijk, wij moeten ook naar onszelf kijken. Het is altijd goed als partij van buiten. Nee, je moet niet achterover hangen en denken, ieder jaar krijgt die subsidie wel. Nee, we doen hetzelfde plan ieder jaar in de brievenbus. En zo is het ook niet tot stand gekomen. Nee. Zo'n plan wordt echt al jaren geleden gemaakt. Met het aan te passen. Critical friends, stakeholders, raad van toezicht, het publiek. Er wordt over nagedacht, de richting wordt gekozen. Je maakt het met het team, je dient het in. Nou, en dan kan het natuurlijk altijd zo zijn dat een adviescommissie zegt van, hey, dat onderdeel, dat zit niet zo lekker NFF. Daar moeten jullie even aan werken. Pak het even aan. En dan zeggen wij natuurlijk als eerste, oké, doen we. Mm-hmm. Want het is ook best ingewikkeld. Want je moet je verhouden op allerlei onderdelen. Je moet zichtbaar zijn in de stad. Je moet artistiek inhoudelijk moet je echt ertoe doen. En je moet zorgen dat je uitvoerbaar bent. Nou, die zichtbaarheid in de stad, daar zijn wij ook onder de zaaglijn, onder de punten uitgekomen. En die verbaast natuurlijk ook heel erg. Want wij zijn zichtbaar in de stad. Ja. We hebben een betekenis in de stad. We gaan naar de wijken. En die commissie die zegt, ja, wij zien een minimale artistiek inhoudelijk een eigenheid naast de faciliterende functie van het festival. Plat gezegd, ze zeggen eigenlijk het filmfestival, wij zien dat gewoon meer nu als een marktplaats voor filmmakers. Lobby misschien ook wel voor filmmakers. Ik chargeer even de woorden van de adviescommissie. Zien ze daar iets goeds in, Marjolein? Of zeg je van die adviescommissie, ik weet niet op welk festival zij zijn geweest, maar niet op het filmfestival in ieder geval. Nee, dat denk ik misschien wel, maar dat ga ik niet zeggen. Dan waren dat mijn woorden. Ja, dat zijn jouw woorden. Kijk, wij zijn het enige onafhankelijke platform in Nederland waar de Nederlandse film, televisieseries sinds dit jaar ook groot aangekondigd en digitale cultuur te zien zijn. Mm-hmm. In de stad, in de wijk, op allerlei plekken en ook in hardcore stad. Wij krijgen 600 aanbiedingen per jaar. Die worden gecureerd. Daar worden thema's uitgekozen. Die maken wij zelf. Die bedenken wij zelf. Daar hangen we programma's onder. Studentencompetities, documentaires. Altijd met debat of een gesprek en een Q&A. Daar zitten mensen, adviseurs ook, die uit het land komen, die ons daarbij helpen. Als je zegt, het is een faciliterende rol, daarmee zeg je dus eigenlijk dat je als festival achterover gaat zitten en dat op je af laat hier komen wat er gebeurt. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Wat heeft het festival voor jouw carrière betekend? Want dat is misschien goed om... Nou ja, niet alleen voor mijn carrière, maar voor heel veel carrières. Ik bedoel, het winnen van een gouden kalf of het genomineerd worden voor een gouden kalf, zelfs het niet genomineerd worden voor een gouden kalf, brengt reuring, opspraak, brengt je in de aandacht. Het heeft heel praktisch gezien, ik heb een jaar of 9 geleden werd ik gevraagd, want ik doe af en toe interviews of modereer dingen, om bij animatiefilms 3 dagen te modereren. En daar kwam ik een... Het presenteren van de presenteren, van de en daar kwam ik een Cubaanse filmregisseur die te gast was. En die had voor het eerst in zijn leven op 60-jarige leeftijd een animatiefilm gemaakt. En 3 weken later kreeg ik een telefoontje van een productiebedrijf in Nederland. Die zei, god, heb jij zin om een animatiefilm te regisseren? Want we zagen dat je er zo goed en leuk op inging. En nu ben ik bezig, binnenkort, ik ben al jaren bezig met een animatiefilm. Dus kortom, je krijgt kruisbestuivingen door al dat soort workshops en talkshows aan alle kanten. En het was vroeger zo, in de jaren 90, 80, dat alles wat in Nederland gemaakt werd, werd vertoond. Dat was gewoon het principe van het filmfestival. We faciliteren vertoningen. Maar doordat er zoveel beeldcultuur bijgekomen is, ontkwam, zeg maar, begin 2000 het filmfestival niet aan om gewoon te zeggen van, nou, we gaan keuzes maken. We gaan selecteren, we gaan sommige films afwijzen. Cureren. Cureren. En dat is gewoon gebeurd. En dat gebeurt steeds meer, want er komt namelijk steeds meer beeldmateriaal voorhanden. Ja, dat was begin 2000. In 2000 gebeurde er ook iets anders, want toen kreeg jij je Gouden Kalf uitgereikt voor jouw film Lek. Zeker. Jij was toen op de Koekeilanden aan het filmen. Dat klonk toen zo, die uitreiking. We kunnen even luisteren. This is something for you. For me? Yes. I know what this is. This is a golden calf. Yes. Wow, that's wonderful. Waar is dit voor? Nou, dat heb je gewonnen voor beste regie, voor Lek. Top, hé, zeg. Dit is toefje slagroom op de taart van mijn leven op dit moment. Hartstikke mooi. Golden Calf. Golden Calf, ja. Ik wou ook een beetje praten als Paul Verhoeven. Maar dat lukte me niet helemaal. I get it. Nee, ik was heerlijk op vakantie. Maar dat is heel leuk. En ik weet zeker dat al die mensen die een Gouden Kalf hebben gewonnen of genomineerd zijn, allemaal fantastische herinneringen hebben. Want het is... Toch ligt dat advies. Het gaat toch eigenlijk tegen het verhaal in wat jullie allebei hier schetsen. Voordat ik naar jou ga, Marjolein. Jean, herken je wel iets in dat advies wat die adviescommissie nu zegt? Van nou, er mag wel dit en dit misschien aangepast worden op dat festival. Wat Marjolein ook zei, er wordt voortdurend geëvalueerd. Mm-hmm. In de jaren 2000 zo in het bestuur gezeten. Na het festival was er altijd met alle departementen van de art directors, de cameramensen, de distributeurs, een soort mega-evaluatie van nou, wat gaat er goed en wat gaat er niet goed. Dus dat gebeurt. Als je de Achilleshiel van het festival moet noemen, is het feit dat je toch afhankelijk bent van de Nederlandse producties. Als in Nederland iedereen besluit om films te maken over parkieten, dan kun je niet anders dan een themaprogramma over parkieten maken. En waarom zou dat de Achilles? Waarom zou dat de Achilles? Nou ja, je kunt dus niet zeggen van nou, we maken een thema, bijvoorbeeld dementie, ik noem even iets. Ja. En we pikken een Poolse productie. Ja. En we laten zien hoe ze dat in Senegal oplossen. Dat kan niet, want je hebt jezelf verplicht. Het zijn Nederlands filmfestival, het zijn Nederlands co-producties soms, maar het zijn wel Nederlandse producties. Je kunt niet plukken uit alle kerstjes in de rest van de wereld. Ja, daarnaast maken wij natuurlijk Marjolein. Niet zelf. Hè? Wij produceren niet zelf. Nee. Dus daar zit het mogelijk. Die adviescommissie die wil hun oordeel niet toelichten. Het is nu aan het college inderdaad van burgemeester en wethouder. Die beslissen 25 juni daarover. Lukt het jou nog wel, Marjolein, om de wethouder bijvoorbeeld daarvoor nog te spreken? Of is het echt helemaal in hun handen? Het is natuurlijk in de handen van het college. Mm-hmm. En wat natuurlijk iedereen nu doet, en met mij ook alle andere instellingen die onder de zaagleen uit zijn gekomen, om het zo te zeggen, die zijn natuurlijk allemaal in de lobby. Die schrijven allemaal brieven, dat doen wij ook. Mm-hmm. En die proberen bij de wethouder bezoek te komen. De wethouder is daar ook, heeft zich daar ook voor opgesteld en die heeft gisteren volgens mij iedereen gesproken. We hebben ook daar een gesprek gevoerd. Okay. Afdronk van dat gesprek? Dat was een goed gesprek. En ik snap ook in welke spagaat zij zit. Mm. Ik wil alleen... En ik denk dat we met elkaar tot een list moeten komen. Omdat ook wat in het verslag, in het advies staat, is ook over de economische waarde. Ik denk dat ze ook onderschatten de economische waarde van het festival in Utrecht. Met de meest actieve ondernemersclub, 60 ondernemers. Alle mensen die naar Utrecht komen en dan geld weer uitgeven. Die daar blijven, de hotels, de catering, de locaties. Dat snackbars. Snackbars, heel goed dat je dat toevoegt naar het drinken inderdaad. Donderdag bieden jullie samen een petitie aan, Sean. Om te pleiten voor het behouden van de subsidie. Alles om dat huwelijk tussen die film en Utrecht bij elkaar te houden. Ja. Of ben je, laatste vraag, kort antwoord, bang voor een vetscheiding? Nee, we gaan geen vetscheiding doen. We gaan gewoon praten. En we zijn 43 jaar samen. Ga je het toch niet opgeven? Nee, precies. Zou en ik ook zeggen. Ik ook nog even aan het huilen. Dat is ook natuurlijk wat ik echt voel en wat ik ook vind. En wat ik ook... Ik voel de liefde hier in ieder geval in de studio. We gaan er moedig voor uit. Ik wil één ding zeggen, als het mag. Eén woord. Het Gouden Kalf is hier geboren, getogen, gegroeid. En die moet nog steeds... 43 jaar heeft het hier gegraasd. En het staat blijft hier genoteerd. Dank jullie wel, filmregisseur Jean van der Velde en Marjolein Broekhuis. Voor jullie komst, zakelijk directeur bij dat Nederlands Filmfestival. De Nieuws BV. We gaan door namelijk met surfers uit California. Die wilden in de jaren 60 ook wel eens het land op om hun kunsten daar te vertonen. En dat resulteerde uiteindelijk hierin. What makes this modern board so much better is the flexible wheel assembly and the special non-slip composition wheels. This feature allows you to make amazing turns. Look at that wheel assembly flex. Ja, de Amerikaanse surfers die monteerden hun rol schaatswieltjes onder hun surfboard en introduceerden daarmee het skateboarden. De sport waaide over naar Nederland en ook hier bloeide een levendige skate scene op. En het gaat hand in hand met het maken van skatefilms. Alex van Zwietering weet er alles over. Morgen gaat zijn nieuwe skatefilm I've Been Doing This For Years in première met een glansrol voor de stad Den Haag. En Alex hier bij mij in de studio, welkom. Hey. Ja, je kent de skatewereld als de beste, heb ik begrepen. Ja. Beschrijf eens even die Nederlandse scene. Hoe zou jij hem zeggen? Is hij levendig? Is hij slapend? Is hij, Op dit moment is hij heel erg levendig. Okay. Het is niet altijd hetzelfde geweest. Toen ik begon met skaten was het een stuk minder. Je had wel dat mensen skatevideo's maakten. Maar ik merk echt in de laatste paar jaar dat het heel erg om straatskateboarden gaat. En dat iedereen films aan het maken is. Dat je ook contact hebt tussen elkaar als filmmakers, zeg maar. Mm-hmm. En beelden die deel je met elkaar, et cetera. Ja. Dus het is echt een heel erg hechte skatewereld op dit moment. Wat zou jij zeggen? Is het skaten misschien, of het vastleggen van het skaten, van de trucs, nog belangrijker dan het skaten zelf? Ik denk dat het hand in hand gaat met elkaar. De skate-industrie is wel heel erg gebaseerd op films maken. In die zin zet het zichzelf wel apart van andere sporten. Mm-hmm. Dat het qua industrie dus heel erg gaat om films maken, om op straat in de stad te zijn en om dat weer te geven. Want dan is het in principe eigenlijk een groter plaatje dat je weergeeft dan alleen maar de trucjes die gedaan worden. Ja. Nou, je hebt jezelf je beroep ervan gemaakt. Morgen gaat jouw skatefilm in première. Laten we kort even luisteren. Ja, dat klinkt dan zo, een skatefilm. Yeah. Want we zien dus vooral beelden van skaters bij jou. Weinig interviews, zonder interviews eigenlijk zelfs. Yeah. Willen skaters dan vooral kijken, moet ik hieruit opmaken, en eigenlijk niet te veel naar elkaar luisteren? Ja, dat is wel waar. Ja, het is een beetje ook het idee van laat je skaten en het praten doen, zeg maar. Oké. Okay. Dus, het skateboard het verhaal vertellen. Ja, precies, precies. Dus dat is waar we eigenlijk heel erg mee bezig zijn in het dagelijks leven. Ja, en dat doen jullie op allemaal verschillende manieren. Hoe zou jij zeggen dat die skate- en filmwereld met elkaar verweven is? Ja, de skate- en filmwereld zijn dus heel erg eigenlijk gewoon met elkaar verbonden. Je kan niet in principe een skatecarrière, tussen aanhalingstekens zou ik het maar noemen, want wij doen het nog op een vrij grassroots niveau. Maar je zou bijna geen carrière uit skaten kunnen maken zonder video's te maken op straat dat je aan het skaten bent. Oké, okay. Dus jouw rol is van cruciaal belang? Ja, dat zou ik wel zeggen, ja. Oké. En ben je dan ook een soort coach van die skaters? Ja, want je hebt in principe de beste stoel in de house, zeg maar. Jij staat het dichtst bij de mensen die een truc proberen. Mm-hmm. Het kan bijvoorbeeld soms, kan je 4 uur lang bezig zijn met een trucje filmen en dan heb je een clip van 3 seconden. Ja. En dan moet je dus dat doen, maar dan keer 1000, zeg maar. En omdat jij dan als skatefilmer de beste seat hebt, het beste kan zien wat ze aan het doen zijn, kan jij ook het beste hun uitleggen, hun motiveren. Ja. Je kan het beste zien wat lukt en wat niet lukt, waarom het lukt en waarom het niet lukt. Kan je ook tips wel op de techniek geven? Want jij staat natuurlijk minder. Jij probeer je zelf ook de trick uit voordat je het op film zet? Van de ander? Ja, vaak dan is het wel als mensen dan iets proberen, dan proberen ze het even een paar keer. En dan mm-hmm. kan je een beetje aankijken van oké, gaat het nu lukken? Is nu het moment om de camera tevoorschijn mm-hmm. te halen? En omdat ik zelf natuurlijk ook skate sinds ik 10 ben, weet ik ook hoe het is om zo'n truc te proberen. Ja. Dus het is wel heel erg inderdaad een samenwerking met elkaar. En jij stelt dus, je hebt echt die film nodig om verder te komen in die skatewereld. En je wil ook verder komen in die skatewereld. Want skateboarden staat sinds 2020 op het Olympisch programma. Ja, dus je kan ook echt groter mee worden. Over een paar weken is dat zover. Er gaan 3 Nederlandse vrouwelijke skaters naar Parijs. Ben je trots op ze? Ja, ik ben wel trots op ze, maar ik ken ze ook niet persoonlijk. Oké. Zo groot is die skatewereld toch ook wel weer? Nou ja, het is groot genoeg, maar het is ook dat er wel echt een tweescheiding is in het skateboarden. Tussen het straatskateboarden, wat is wat wij doen. Mm-hmm. Video's maken, je stad, je omgeving weergeven. En het sportaspect. Mm-hmm. In die zin zou ik skaten ook meer als dans beschrijven. Dat het creatieve expressie is, maar wel fysiek. Alleen is winnen niet het objectief waar je naartoe werkt, zeg maar. Mm. Je werkt echt naar een product maken met elkaar. Wat zijn deze vrouwen wel op straat begonnen met skaten? Ja, ze zijn bijvoorbeeld Kate, die is in Utrecht begonnen op het skatepark. Die skate natuurlijk ook mm-hmm. gewoon straat. En het is niet dat Olympische skateboarders niet aan straatskaten doen. Maar ik zou wel zeggen dat zo'n 80% van de Olympische skaters zal zeggen dat ze straatskaters eerst zijn en wedstrijdskater als tweede zijn. Ja, oké, ik hoor het al, skate jij straat. Dat is, dat is hoe wij het noemen, inderdaad. Dat is hoe jullie het noemen, inderdaad. Ja. Doordat het een Olympische sport is geworden, kan ik me ook voorstellen dat het wel nog veel populairder wordt. En daardoor misschien ook interessanter wordt voor de commercie bijvoorbeeld. Merken die er bovenop springen. Zie jij die ontwikkeling ook wel in het skateboarden? Ja, nou ja, in skateboarden had je al merken als Nike en Adidas die al een skateboardteam hadden. En zelfs die merken die focussen vooral op het straatskateboarden. Mm-hmm. Maar op hetzelfde moment zie je ook wel dat bij sommige skateboardwedstrijden ineens gesponsord zijn door een noedelbedrijf of iets dergelijks. Of dat sommige skaters... merken ging noemen inderdaad. Ja, sommige Japanse skaters zijn bijvoorbeeld door Seiko het horlogemerk gesponsord. Ja, precies. En wat vind je daarvan? Ja, het is zelf, voor mij is authenticiteit wat centraal staat. Dus ik zou daar zelf niet aan doen. Maar ja, het is een persoonlijke filosofie die per persoon verschilt. Dus ik heb daar niet echt heel veel op in te brengen of iets over te zeggen, denk ik. Jij bent ervoor om dat skaten goed in beeld in ieder geval te brengen. Net uit de studio liepen de mensen van het Nederlands Filmfestival. Hoe bestaat dat eigenlijk bij skaten ook, een filmfestival? Er zijn een paar. Er is eentje in Kroatië, voor zover ik weet. Het is niet zo groot als dat het in filmfestivals zou zijn. Mm-hmm. Maar het is wel toevallig dat we de laatste paar weken een hoop skateboardpremières hebben gehad. Ja. Zo heeft een vriend van mij, Dylan van der Laan, die heeft een video in Amsterdam in première laten gaan. Vorige week had het skatemerk Pop ook een skatevideo in première laten gaan. Ja. En dan is mijn video in die zin een beetje de laatste van het seizoen. Dus ik noemde het ook steeds, het filmfestival is bijna afgelopen. Betekent de laatste ook de beste? Ja, ik mag het hopen. Het is wel de kortste. Maar... I've been doing this for a year. Die film is te zien en is in première gegaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Waar kunnen we hem bekijken? Hij zal dinsdag op YouTube te vinden zijn, op Close Friends Inc. Oké, nou dat is mooi. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. Alex van Sweetering was dat. Dankjewel. Nou, tot zover de nieuwsbv. En u denkt misschien, wat zegt hij nou tot zover de nieuwsbv? Ja, want hier langzaam naast mij naar binnen gekropen zijn de mannen van Bureau Sport. Goedemiddag. Een hele goedemiddag. Ja, we gaan jullie eens even wat ruimte geven zo meteen tussen 1 en half 2. Erik Dijkstra, wat betekent dat voor de luisteraar? Dat betekent dat wij nu met het EK een comeback maken op de radio. En een show gaan wijden aan het EK. Ja. Radioshow. En we hebben iets nieuws. We hebben namelijk een nieuw voorspeldier. We hadden in het verleden Slakkie Groene. We hebben Memphis de Haai gehad. 6 dronken cavia's van Fred Oster. Maar nu een echte leeuw, zoals dat bij Nederland hoort. Oh, heel goed. Een echte leeuw. Maar ik heb één waarschuwing. Hij is knetterzagrijnig, nou, leeuw. Nou, gevaarlijk. De comeback voor even, hopelijk daarna voor altijd terug op de radio. Bureau Sport, hier op deze zender nu tussen 1 en half 2. En wij zijn er gewoon maandag tijdens je lunch weer om 12 uur. Dag. Radio. Umberto luidt het weekend in. Ja, we zijn er weer hoor. Met bijzondere gesprekken. Dan heb je een schoonmaakbedrijf. Dat heet Plane Crash BV. Overal waar ik kwam, dat was gelijk, dat was Edu van de Vliegram. Geuze naam eigenlijk. Onmisbare wetenswaardigheden. Elk jaar overlijden er wereldwijd zo'n 100.000 mensen, maar ze zijn gebeten door een gifslang. 100.000. En elke week de column van Peter Heerschop. Er zijn belachelijk veel naaktslakken. Ik kan me niet onttrekken aan het idee dat het zeker iets te maken heeft met de huizenprijzen. Avro Tros, Umberto, zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Tijdens het Holland Festival wordt Hamlet na 4 eeuwen wakker als een volwassen vrouw. In deze eigenzinnige bewerking van de bekende Shakespeare-klassieker is Hamlet vastbesloten haar verleden recht te zetten. 21 tot en met 23 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop.

Het NOS-journaal. De Soedanese stad Al-Fashir in de regio Darfur wordt al weken omsingeld door RSF-milities. De VN-veiligheidsraad heeft nu opgeroepen om de opmars naar de stad te staken. De angst is groot dat als de milities Al-Fashir in handen krijgen, er op grote schaal geweld zal worden gepleegd tegen burgers, zei de Britse ambassadeur in de Veiligheidsraad. The Council demands that the Rapid Support Forces immediately stop the siege of Al-Fashir and that all sides step back from the brink. An attack on the city would be catastrophic for the 1.5 million people sheltering in the city. Ja, contact nu met correspondent Alice van Gelder over die situatie daar in Darfur. Wat is de situatie in die stad Al-Fashir? Het is een hele grote stad in de regio Darfur in Soedan die nu nog in handen is van het reguliere leger van Soedan, SAF. Die zijn al ruim een jaar in oorlog met milities van de RSF. En een stad waar het leger nog een basis heeft, maar ook een stad waar heel veel burgers naartoe zijn gevlucht. Juist vanwege grootschalig geweld in de rest van de regio. Daar zitten zo'n 1,5 tot 2 miljoen mensen. En die worden slachtoffer van die gevechten, van kruisvuur, van bombardementen. Er zijn al honderden doden gevallen. Er komt bijna geen eten die stad meer in en uit. De meeste ziekenhuizen zijn dicht. Dus de burgers zitten daar nu echt klem. Ja, en nou komt de VN dus met zo'n oproep. Trek je terug aan die troepen. Maar wat als dat niet gebeurt? Want die kans is natuurlijk aanwezig. Ja, de angst is dat er dan nog meer geweld gaat komen. Kijk, nu zien we vooral kruisvuur, maar de angst is heel erg groot dat er ook etnisch geweld gepleegd gaat worden. En dat hebben we eerder gezien in Darfur, dat burgers worden uitgemoord vanwege hun etniciteit. De RSF, de milities en ook daaraan gelieerde gewapende troepen, die zijn van Arabische Soedanese afkomst. En die hebben eerder in een ander deel van Darfur Soedanese van Afrikaanse afkomst uitgemoord. En vandaar ook dat de Verenigde Naties al eerder waarschuwde voor een op handen zijnde genocide, als die al niet gepleegd is. Ja, is een beetje bang voor een nieuw soort Srebrenica. Die oproep heeft de VN gedaan. Gaan de partijen luisteren, denk je? Ja, dat is maar zeer de vraag. De oproep is inderdaad om het geweld te stoppen. De oproep is ook toegang voor humanitaire hulp. De oproep is ook om te gaan onderhandelen. Maar tot nu toe hebben de leiders de eerdere oproepen nooit geluisterd. Toch is het natuurlijk wel belangrijk dat de internationale gemeenschap nu van zich laat horen. Want Soedanezen voelen zich wel echt vergeten. Die hebben hier niet helemaal vertrouwen in. Die zeggen er moet veel meer actie komen. Al een jaar geleden sprak ik Soedanezen die riepen om bijvoorbeeld een vredesmissie in Darfur. Dus het is wel even afwachten wat er nu verder gebeurt. En ja, of er geluisterd wordt en of dit volgt met nog meer actie. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Op meerdere wegen richting Duitsland staan vanmiddag files vanwege identiteitscontroles die Duitsland uitvoert. Vanwege het EK voetbal probeert het land supporters te weren die bekend staan als gewelddadig. Op de A12 bij Arnhem liep de vertraging op tot zo'n 1,5 uur. Inmiddels is de wachttijd minder lang. En ook op de A67 bij Venlo en de N280 bij Roermond is het druk. Vandaag begint in Duitsland het Europees kampioenschap voetbal. Voetbalsupporters die moeten rekening houden dus met strenge veiligheidsmaatregelen, zegt correspondent Gien Balduk. Er zijn grenscontroles ingesteld. Steden hebben droneafweer gekocht om rond die stadions in te zetten. Alle agenten zijn van verlof gehaald. Bij de stadion zelf zijn de toegangen ook enorm verspreid. Het is normaal natuurlijk altijd zo dat je meerdere ingangen hebt bij een stadion. Maar die zijn nu ook nog een heel stuk van het stadion afgehaald, zodat je ook op die manier de bezoekersstromen enorm verspreidt. In München speelt gastland Duitsland vanavond de openingswedstrijd tegen Schotland. Er lopen al meer dan 100.000 Schotse fans rond in Beieren. De Duitsers zijn favoriet, maar wat de Schotten betreft gaan zij winnen. We are just here for a good time. And we're here to beat Germany 2-0 on Friday. 2-0 wordt het dus alles deze schot. Het Nederlands elftal komt zondag voor het eerst in actie. Dan is Polen de tegenstander. Die wedstrijd begint om 3 uur 's middags en is uiteraard hier live te volgen op NPO Radio 1. Van de Nederlandse voetbalmannen naar de voetbalvrouwen, want zij zijn uit de top 10 van de wereldranglijst gevallen. Oranje staat nu 11e. Het is voor het eerst in bijna 7 jaar tijd dat de Oranje vrouwen geen top 10 notering hebben. Wereldkampioen Spanje staat nog altijd op 1, Frankrijk op 2 en de Engelse vrouwen staan op plek 3. 9 minuten over 1, het weer nog bewolkt en verspreid over het land wat buien. Vanmiddag ook kans op wat zon bij een graad of 18. Het waait stevig, vooral aan de westkust. Vanavond vanuit het zuiden kans op stevige regen en onweersbuien. Lokaal kan veel water in korte tijd vallen. Morgen in de ochtend nog altijd wat regen, die trekt langzaam weg. Daarna zijn er droge perioden met af en toe wat zon. Het blijft stevig waaien bij een graad of 18. Dankjewel, Michel Koenen. We gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. Kom maar in. Het is her en der al behoorlijk druk op de weg. Er staan veel files die 5 à 10 minuten oponthoud opleveren. Maar op de A12 heb je behoorlijk wat meer vertraging. Van Den Haag naar Utrecht sta je 40 minuten in de file door werkzaamheden tussen Reewijk en de Meren. En richting de Duitse grens heb je 20 minuten oponthoud door de politiecontroles. Eerst even een kleine ode aan Ronald Koeman. Want kijkend naar Ronald Koeman zien wij volgeraakte tangoballen hard door oneindig laagland gaan. Ronald Koeman is Nederland. Het Nederland van de jaren 50. De blozende wangen, de pretogen, de chameleon waar hij net is uitgestapt. Want hoe oud Ronald Koeman ook zal worden, hij zal voor altijd een jongen blijven. Met zijn 61 jaar. Weet je hoe oud Rinus Michels was in 1988? 60. En van Michels had je het idee dat hij zo oud was dat hij de dieren nog had leren praten. Van Ronald Koeman heb je het gevoel dat hij nog steeds een daverende vrije trap kan nemen. En nu als bondscoach terug naar het land waar hij ooit zijn grootste triomfen vierde. Ik geniet van die persconferenties. Het nauw verholen chagrijn. Zijn broer naast hem. Je samen helemaal blind ergeren aan een haarband. En dan ook weer overeen kunnen stappen. De manier waarop hij praat over zijn vrouw. Ik hoop dat er na het EK een mooi treintje voor hem langskomt. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat Ronald Koeman nog heel, heel lang onze bondscoach blijft. Eurosport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Eurosport Oranje, Eurosport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, hallo, wir sind wieder da. Herzlich willkommen bij deze fonkelhagelnieuwe verse aflevering van Bureau Sport Oranje. Komende vrijdag hoor je ons op dit tijdstip om Oranje te volgen op het EK. En het EK, dat is een groot toernooi, hoor. Zo, dat is zeker een groot toernooi. Ja, vergeet alle praatprogramma's, podcasts en voorbeschouwingen, want wij praten hier helemaal bij over alles wat er op en rond het EK gebeurt. Zo horen we ook van kruidenvrouwtje Trudy hoe blessures moeten worden behandeld. Ondervragen we journalist Jeroen Stekelenburg in onze niets en niemand ontziende verhoren. Ja, en bellen we met onze enige echte voorspelleeuw. Ja, je hoort het goed. Een dier dat de uitslagen voorspelt. Aslan, de zagrijnige voorspelleeuw. En hopelijk geen tijd voor die slechte mystery guest. Hoe het ook zij, tot de klok van 2 is dit Bureau Sport Oranje. Ja, en we beginnen bij enkele opvallende mediaberichten. Noah Lang is er niet bij. Dit EK heeft dus tijd om in podcast aan te schuiven. En die schoof aan bij de podcast van Broederliefde. En die gaf ons een inkijkje in de verschillen tussen Koeman en Van Gaal. Bij Koeman is het vrij, toch? Ja. Bij Van Gaal. Bro, hele training, hoogspanning. Bro, pas en trap, 1 bal fout. Hey! WK kreeg crossbak, neem die bal Jogo. Achterstandbeen. Buiten om voorzet. Goed, hè? Noah Lang. Dat circus. Stuur ik je gewoon weer naar huis, hè? Broer, hij heeft te maken, man. Ja, mooi. Weer niet, broer. Ja, heerlijk. Ja. Dan door naar de persconferentie van de Oranje eerder deze week, waar we iets meer leerden over de kledingkeuze van onze bondscoach. Heb je eigenlijk bijgeloof? Niet meer. Nee, de vorige bondscoach die nam altijd oranje onderbroeken mee. Louis van Gaal, maar dat doe jij niet. Nou, die kleur niet, nee. Het zal maar kraken, zijn we eindelijk terug op de radio. Begin het over de kleur van de onderbroek van de bondscoach. Ach, zou Louis van Gaal zeggen. Die boosheid, houd het vast. Want het is namelijk weer tijd voor onze ijskoude, keiharde verhoorwagen. Met deze week NOS Oranje verslaggever Jeroen Stekelenburg. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Stekelenburg, de heer Jeroen Stekelenburg, alias de Stekel, de Stoppel, de Spike, de broer van Maarten. Nee, niet van die Maarten, van een andere Maarten die weer de broer van Milan is. Klopt allemaal. Ja, dus. Ik neem aan dat u weet waarom we u bellen. Ja. Goed zo. Ja, Nederland gaat weer eens proberen Europees kampioen voetbal te worden. U zult daar namens de Nederlandse Omroepstichting verslag van doen. Bent u dan eigenlijk objectief of slaapt u al in een oranje spencer? Naar buiten uit probeer ik objectiviteit uit te stralen. Ik heb wel 1 oranje trui bij me. Maar nee. Wat voor trui is dat? Een beetje wollen oranje trui. Oh ja. Is het een soort Hans Spekman-achtige trui? Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja. Wol. Ietsje minder oversized, maar wel een beetje dat genre. Ja. Welke bondscoach vond u het aardigst in de omgang? Nou, ik denk dat Frank de Boer is natuurlijk zo'n aardige man. Ik denk dat ook gelijk als trainer misschien wel een klein beetje zijn probleem is. Geldt ook voor Danny Blind. Je moet iets strengs hebben als bondscoach. En dat hadden zij misschien wel een beetje te weinig. Als je de andere twee uitersten neemt, Louis van Gaal en Ronald Koeman, die vullen de kamer. Die hebben natuurlijk van huis uit iets nors. Dat is soms wel een beetje intimiderend als je dan tegenover ze zit en een interview zit te doen. Maar het is ook wel weer goed als je zo'n groep onder controle moet houden. Dus het aardigst, Frank de Boer en Danny Blind. Oké. Wolfsburg, daar zit u nu, is een aantrekkelijke stad. Daar wordt in de avond veel en hard gedronken. U spuugt er zelf ook niet in. Kunnen we erop rekenen dat het u scherp blijft deze komende 4 weken? Nou, volgens mij is er helemaal niks te doen in Wolfsburg. Gisteren had ik een avond dat ik wat eerder klaar was. Dat ik om 8:30 klaar was. En u hebt wel gezocht? Ik heb een rondje gefietst, echt naar een restaurant. En toen we gegeten hadden bij een hele slechte taai, hebben we nog verder een rondje gereden om een beetje te kijken wat er inderdaad te doen was in Wolfsburg. Nou, en dat houdt niet over. Ik bedoel, als er dan ergens een stad is waar de voetballers en de journalisten veilig zijn, is het wel hier. Ja. Dus ik ga mijn best doen om scherp te blijven. Aan Wolfsburg zal het niet liggen. Maar u zegt het toch met enige spijt in uw stem? Nee, ja. Tijdens zo'n klus, dat kan er echt flink naar het café en naar discotheken en zo. Dat gaat gewoon niet. Daar zijn de werkdagen gewoon te lang voor. Dat had misschien gekund toen ik nog 30 was, maar inmiddels ben ik 50 en dan moet je dat niet meer doen. Goed, meneer Stekelenburg. We danken u voor uw eerlijkheid en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Ik weet het. Ja, de tijd van 17 miljoen bondscoaches is aangebroken. En dus weet iedereen het beter dan Ronald Koeman. En geeft iedereen ongevraagd advies. Frimpong in de basis, die is in vorm, die heeft snelheid. Weet je wat dat werkt? Mooi advies, Frank. En ook nog in 11 woorden. Want dat moet in deze rubriek een tip aan de bondscoach in maximaal 11 woorden. Ja, maar we luisteren alleen naar echte kenners. En vandaag bellen we met niemand minder dan de voetbalgrootheid Sjaak Zwart. Mr. Ajax natuurlijk. Ook nog eens 31 interlands gespeeld. En maar liefst 18 keer gescoord tegen Feyenoord. Hij zegt zelf vaak 19, maar het zijn er 18 volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja, het is feitelijk 19, maar... Kijk, ik tel zelf mee tegenwoordig. Ze tellen niet al te goed. 19 keer. 19 keer. Oké, dat is waarvan acte. Ja. In 36 wedstrijden. Nou ja, gelukkig hebben wij een hele mooie plek voor jou. Namelijk als tipgever voor Ronald Koeman. Maar we hebben van de NPO helaas niet zoveel zendtijd gekregen, Sjaak. Dus alles moet kort. Kort. Dus bij deze graag jouw advies aan Ronald Koeman. In 11 woorden. Elf woorden. Ja. Gewoon 4-3-3. Dat is een Nederlanders. Gewoon 4-3-3, dan zit je op. Even kijken. Gewoon 4-3-3, dan zit je op. 4-3-3 systeem, dat weet iedereen. Dat weet iedereen. Dan zijn we er. Gewoon 4-3-3 systeem. Ik zit mee te turven nu. Gewoon 4-3-3 systeem. Dat weet iedereen. En Ronald weet dat. Ronald weet dat. Goede trainer. Dus. Ja, dan zijn we er, maar dan zitten we even kijken. Ze hebben het opgeschreven. Gewoon 4-3-3 systeem. Dat weet iedereen. Ronald, goede trainer. Ronald, goede trainer. Het is net een haiku, weet je wel, zo'n Japans gedicht. Ja, maar het klopt allemaal wel als een bus, Sjaak. Vind het mooi. Ja. Nou, Sjaak, dit is hartstikke fijn. Dit gaan we wat ons betreft iedere week doen. Nou, hartstikke goed. Oké. Okay. Dankjewel. Ja, een fijne dag, hè? Heel goed. Yo, dankjewel, Sjaak. Tot ziens, hè. Doei. Doei. Ja, dat is een prachtig gedicht. Jammer dat we zo weinig tijd hebben. Ja. Gewoon 4-3-3 systeem, dat weet iedereen. Ronald, goede trainer. Ja, zet de VSB Poëzieprijs maar vast klaar. Curie, het kruidenvrouwtje. Heb je ontstoken darmvlokken? Smeer een ui onder je oksel. Pak een kantarel voor de binnenkant. Maar smeer wat korn. Heerlijk lekker. En daar knap je van op. Trudy, het kruidenvrouwtje. Trudy, het kruidenvrouwtje. dit is echt in de geschiedenis van de Nederlandse radio de slechtste jingle alle tijden. Ik vind hem heel mooi. Ja. Het EK zal niet beginnen. Of de zieke boeg van Oranje pelt alweer uit. Frenkie is naar huis met een kapotte enkel. Teun is afgevoerd met een liesblessure. Maar gelukkig hebben wij onze eigen medisch specialist. Namelijk ons eigen kruidenvrouwtje Trudy. Trudy, goedemiddag. Ja, fijn dat we jou weer mogen bellen. Laten we beginnen met Brian Brobby. Want die heeft last van zijn hamstring. He, die heeft een stijve hamstring. Wat moet hij doen? Want die moest al van de training af. Wat doe je tegen een stijve hamstring? Nou, ik denk zelf dat het heel goed is als je bij de massageolie Sint-Jansolie doet. Sint-Jansolie is een rode olie van Sint-Janskruid. Ja. En dat is eigenlijk een olie die heel goed werkt op de zenuwen. En op de zenuwen op dat gebied wordt warmer, je hebt minder pijn, je gaat meer bewegen. Okay. En het is eigenlijk ook wel leuk. Sint-Jan-kruid is vernoemd naar de apostel Johannes. En dat was de lichtbrenger. Dus als Robbie een lichtbrenger is voor het elftal, is het natuurlijk ook weer prachtig. Zo, nou, dat maakt de cirkel rond. Wat een mooie Bijbelse verwijzing. De rode Sint-Jansen. Af en toe doe ik dat. Ja, mooi hoor. Maar wij noteren dus, Sint-Jansolie moet eigenlijk een beetje worden toegevoegd aan de massageolie. Ja, de rode olie. Ja. Okay. En dat is voor die rode olie. Ja, het is heel goed voor de zenuwen. Heel goed. Trudy, we moeten gaan gelijk door naar de volgende, want we hebben nog het geval Frenkie de Jong, die niet meegaat naar het EK. Die is ontiegelijk teleurgesteld. En volgens bronnen slaapt hij heel slecht. Huilen, tekeer gaan. Enorm teleurgesteld. Verschrikkelijk. Hoe zorg je nou, als Frenkie de Jong zijnde, dat je nog wel een beetje goed slaapt? Ja, het is eigenlijk een heel mooi kruidje is het. Het is eigenlijk een Indianenkruid. En wordt gebruikt vaak bij onrust, teleurstellingen. Hmm. En dat is de Escolsia. En in het Nederlands heet dat slaapmutsje. Escolsia? Ja, Escolsia. Het is vernoemd naar een arts. Maar in Nederland wordt het slaapmutsje genoemd. Okay. Dat is de Hollandse naam. Maar is dat dan een pil die je neemt of een kruid of zo? Nee, dat is of thee of tinctuur. En het mooie is van Escolsia is, of van slaapmutsje, je wordt vaak s'nachts wakker, want het gaat allemaal in je hoofd nog heel actief. Ja. En Escolsia of slaapmutsje, die neem je wat druppels s'nachts en je tuft zo weer door. Oké. Okay. Dat is echt een heel mooi kruid. Daar zou Frenkie echt mee rollen. Een paar druppeltjes erin en dan slaap je zo weer in. Trudy, dank je wel. Ja, prettige dag, hè? Dag, tot volgende week. Dag. Aslam, de intens chagrijnige, dominante voorspelleeuw. Ja, nieuw kampioenschap. En zoals je van Bureau Sport gewend bent, een nieuw voorspeldier. Wat ooit begon met Octopus Paul in 2010, dat zijn wij... Paul heet hij. Paul. Niet Paul, Paul. Oh, Paul. Maar wij doen het ook met Bureau Sport. Slakkie Groene hadden we, Memphis de Haai, 6 dronken kavia's die nog van Fred Oosten waren geweest. Maar nu hebben we een leeuw. Een echte leeuw? Ja, een echte leeuw. Weegt 220 kilo, heeft constant honger, eet alleen rauw vlees en is stikchagrijnig. Onze nieuwe voorspelleeuw, Aslan. Ja, Aslan die komt eigenlijk uit Oost-Europa, maar die woont nu in Annapallona, boven in Noord-Holland, in een opvang van Stichting Leeuw. En we schakelen nu over naar die opvang, waar we contact hebben met Shoshanna. Zij is de verzorger van Aslan. Shoshanna, goedemiddag. Hoe zou jij het karakter van Aslan omschrijven? Hij is heel eigenzinnig. Hij doet eigenlijk alleen maar dingen op de manieren, op de momenten dat hij er zin in heeft. Hij kan heel dominant zijn. Hij kan ook heerlijk lui zijn. En ja, eigenlijk doet hij het alleen maar op de momenten en op de manier waarop hij wil dat dingen gaan. Ja, ik vind het een typisch leeuwengedrag. Misschien een hele rare vraag, maar als Erik en ik in gevecht zouden raken met Aslan, hè, hoe zouden wij hem dan het beste kunnen uitschakelen? Met blote handen, hè? Ik denk dat je het sowieso gaat verliezen in een gevecht met hem. Met z'n tweeën, met z'n tweeën. Erik en ik, hè, heb ik het over. Ja, maar ook met z'n tweeën tegen één leeuw ga je het ook verliezen, hoor. Echt? Ja? Nou ja, dan beginnen we daar voorlopig niet aan. Nee, we hebben Aslan voorlopig ook nog even nodig. Ja, want, geen gedachten. Hij gaat de eerste wedstrijd voorspellen. Ja. Nederland-Polen. Hoe gaat Aslan dat aanpakken? Nou, wij hebben hier in een binnenverblijf 3 dozen neergezet. Met daaronder een lekker stukje vlees. Onder alle 3 dozen natuurlijk. En we gaan hem er zo bij laten. En heeft hij al iets gegeten vandaag, Aslan? Nee, hij heeft vandaag nog niet gegeten. En hij ruikt het wel al. Dus hij heeft er al zin in om eraan te beginnen. Oké, nou, laat het er maar bij. Ja. Oké. Laat het voorspellen beginnen. Oh, ik vind het spannend, joh. Ja, is toch een leeuw, hè? Nou, ik doe nu de stok in de tussenwand waarmee ik de tussenwand openzet. Ja. Hij loopt erop af. Hij ruikt aan alle 3 de dozen. Oké. Alle 3 de dozen voorbij. En dan gaat hij in de hoek liggen. Hij loopt weer even terug en hij begint nog een keer te snuffelen. Hij staat nu wel toevallig bij de doos van Nederland. Ja, okay, ja. Oké. Okay. En daar zit hij met zijn neus tegenaan te duwen. Ja, ja, ja. Want het vlees ligt eronder verstopt, dus dat is voor hem ook iets nieuws. Want normaal geven wij het vlees en kan hij het meteen pakken. Dus nog, hij moet een beetje jagen nog. Hij staat aan de doos van gelijkspel. Oké. Okay, dan zit hij met zijn poot op te duwen. Oh, hij duwt de doos met gelijkspel om. Ja? Het vlees is nu zichtbaar. Ja, hij heeft het vlees buiten de doos met gelijkspel gepakt. Oei, oei, oei. Hij heeft het vast in zijn bek. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, daar moeten we het mee doen. Ja. Dat, is, ja, ja. Dat is toch een beetje een teleurstellend begin van het EK. Ja, ja. We beginnen dus met een gelijkspel. Dat hij echt voor Nederland zou gaan. Ja, maar hij twijfelde, hij twijfelde over Nederland en ging halverwege naar een gelijkspel. Misschien is Aslan is nog niet zo heel lang een voorspelleeuw. Ja. Dat hij er even in moet komen. Dat hij nog even ingewerkt worden. Ja. Ja. Ja, voor hetzelfde geld heeft hij alles goed. Hè. Ook de bespal had ook altijd alles goed. Slakkie Groen had altijd alles goed. Ja. Nou ja, zou jij aan Aslan kunnen zeggen, eet smakelijk. En dank je wel. En hopelijk tot volgende week. Ja, we gaan ons best doen. En misschien kunnen we af en toe een voetbalwedstrijd laten kijken. Oké. Hij zit heel lekker te genieten van zijn ontbijt. Roos Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Helaas is er nog een flupje tijd over die vermaledijde mystery guest. En dan begin ik altijd met die klassieke vraag. Mystery guest, bent u er klaar voor? Nou, ik zal je gelijk helpen dat je erachter kan komen wie ik ben. Ja, ik draag nooit geen oranje onderbroeken, maar ik heb wel vaak hele oranje handen. Oranje handen? Ja, weet je hoe dat komt? Omdat ik heel vaak paprika chips eet. En als dat aan je handen zit, dan gaat dat vervolgens overal. Waar je zit, alles oranje worden. Ach, dus ach Frank, is er even blij? Zit jij naar Ronald Koeman nat te pissen? De oren, de alsof hele alles oranje is. Als je aan je haar zit, ook alles in zijn broek. Bah! Ja, het is niet anders. BNN VARA. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Zo jammer dat het afgelopen is. Wat een voorstelling. Dat we dit samen hebben gezien. Echt onvergetelijk. De wereld is beter af met cultuur. Het is geen bijzaak. Cultuur is een hoofdzaak. Kijk op cultuurfonds.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft.